Broasca țestoasă, cea fermecată. Scenariu radiofonic de Ilinca Stihii, după basmul omonim de Petre Ispirescu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. A fost odată ca niciodată. Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un palat mândru și frumos într-un ținut roditor. Peste acel palat domnea un împărat bucuros de cei trei feciori ai lui. Împăratul i-a crescut și i-a iubit ca pe lumina ochilor săi și a primit în schimb mulțumirea de a-i vedea crescând mari, devenind pe zi ce trece oameni de nădejde. Fratele cel mare era puternic și curajos. Cât de mare e buturuga aceea, eu tot pot să o ridic cu o singură mână. Ne luăm la întrecere. Vezi-ți de treabă, frate. Fratele cel mijlociu era ager la minte. Buturuga are rostul ei acolo unde se află, ce-i cu ea? Iar fratele cel mai mic, până și împăratului era greu să spună anume ce calități sau neajunsuri ar avea. Tu ce zici, piticule, facem concurs? Poftim? Iar te gândești aiurea. Dă-i pace, așa e el, nu știi? Mereu cu mințile plecate la plimbare. Ce ziceați voi? Ziceam că partea ta de împărăție are să ne rămână nouă. Că tu n-ai ce să faci cu ea. Chiar așa? E, cum ți se pare? Cum? Foarte bine. Lasă-l în pace, nu mai râde de el și scoate-l mai bine din soare până nu îi se topește și restul de minte pe care îl mai are. Împăratul însă, într-o bună zi, și-a dat seama că timpul trece și cei trei fii ai săi tot de șotii copilăre se țin, fără niciun gând la lucruri mai serioase. Acum trebuie să recunosc, acel împărat eu sunt. Iar povestea ce va urma este chiar povestea adevărată din viața trăită în tocmai cum a fost ea. Opa! Am reușit! Am ridicat buturuga doar cu o mână. Am reușit! La ce să spun, bravo, ai reușit! Hai acum să ne găsim un alt joc. Ce faceți, feții mei? Sărut mâna, tăticule! Ce mult ne bucurăm să te vedem! Și eu, la rândul meu, sunt mulțumit când vă privesc chipurile vesele și iubitoare. Dar un lucru am să vă spun. Te ascultăm, tăticule. Te ascultăm. Dragii mei copii, v-ați făcut mari. Da, da, da. A sosit clipa să mai lăsați deoparte distracțiile copilărești. Mergeți în lume și vă căutați ursitele, ca să intrați și voi în rândul oamenilor. Vorbele tale, tată, sunt pentru noi ca... O icoană la care ne închinăm. Așa. Așa mi-au răspuns copiii și după ce mi-au sărutat mâna, s-au pregătit care mai de care să plece mai curând. Fiul cel mare s-a îmbrăcat cu hainele sale cele mai bune, a luat oaste cu dânsul și bani de ajuns. A mers spre răsărit și a tot mers, până ce a ajuns la curtea unui împărat care avea o fată, singură la părinți. I-a cerut mâna de la tatăl ei împăratul și în voiala s-a făcut, la fel și cel mijlociu. S-a îmbrăcat cum a știut mai bine și a plecat înspre apus. A ajuns și el la curtea unui alt împărat care de asemenea avea o fată. S-au înțeles și iute-iute se logodi și el cu dânsa. Pe fiul cel mai mic însă nu îl trăgea inima să plece la pețit. Dar nici n-a avut încotro, căci tatăsu îl trimitea într-una să caute să se căpătuiască și el. Și a luat atunci dânsul niște haine... Numai să nu se zică, vezi, Doamne, că nu s-a gătit. Și ceva bani de cheltuială. Plecă și el, dar cam în dorul Lelii. N-am niciun gând și nicio tragere. Umblu eu, umblu, dar încotro mă duc. Au început să mă doară și picioarele și... Și drumul ăsta tot se deschide înainte. Păi zice că n-are sfârșit. Și acum ce mă fac? Înapoi n-am cum să mă întorc, că mă ia tata la rost. Tot înainte, în pustie, băiete. Tot înainte, că n-ai de ales. Mișca și el picioarele alene, unul după altul, numai să nu spună că stă pe loc. Întâlni o cărare și apucă pe ea, fără să-și dea seama unde se duce. Mi s-a urât deja cu drumul. Poteca pe care apucase l-a scos drept la un heleșteu mare. În cale văzu o nuia lungă de alun pe care o luă așa de florile mărului, fără să știe ce are să facă el cu dânsa. Ajungând pe marginea heleșteului, se așeze și el acolo jos și privind aiurea, așa numai ca să zică și el că face ceva, începu să bată cu nuiaua prin apă. Ha, e chiar distractiv! Făcea haz cum sar stropii de apă când o lovea. Apoi se lăsă cu totul în voia ochiului de apă. Cum se joacă stropii ăștia cu apa din prejur? Ce frumos! El observa că fiecare strop de apă când cade înapoi face câte un cerc în jurul lui. Cercul se mărește până ce apa se liniștește de tot. Pe urmă nu se mai cunoaște nici locul unde a picat stropul, nici întinderea cercului și totul rămâne ca mai înainte. Fața apei lucie, ca o oglindă. Frumoasă e apa! Neasemuită grația ei! El era dus cu gândurile. Se uita și nu mai vedea. Tot da cu nuiaua în apă și nu știa ce făcea. Nu mai simțea dacă este ori nu mai este. Apă bună, apă nouă, apă dintr-un râu de rouă. Așa să fii bună cum pe tine cerul te-a lăsat. Binecuvântează soare apa lină lucitoare. Când iată că o broască țestoasă ieșise pe luciul apei și se uita galeș la dânsul, unde lovea el cu nuiaua și unde se deschideau valurile înconjurând vârful nuielei, acolo țâști și broasca. Și ochii de la dânsul nu și mai lua. Umbla, frate, mândrul soare, umbla, frate, să se însoare. Se uita la el, parcă să-l soarbă cu privirea. Dar el nu vedea, nu auzea. Atâta era de dus în gândurile lui. Da, și ca vântul. Dar tot scai și obosea și nimica nu găsea. În cele din urmă, cum necum, băgă de seamă că o broască țestoasă se ține după vârful mielei lui. Vino fără teamă, vino cât de aproape vrei de mine. Rău n-am să-ți fac. Măcar împărțim urâtul unul cu celălalt. Când s-a trezit din gândurile sale, a văzut că soarele da în asfințit. Hai acasă să-i spunem lui tăticu ce fapte de vitejie am dovedit, de ne întoarcem și noi cu mâna goală. A doua zi, iarăși așa făcu, fără să-i treacă prin cap ceva. Și în cele din urmă a uitat cu totul că plecase împețit. A treia zi, cum s-a sculat, a plecat iarăși la marginea heleșteului. Bună să-ți fie dimineața, broscuțo! Cum te-ai odihnit azi noapte? Și cum stătea el acolo și se juca într-una cu nuiaua în apă, broasca testoasă-i tot sărea pe dinainte și se uita la dânsul cu dor, își aduse aminte, la urma urmelor, că el era plecat împețit și că frații lui urmau să se întoarce a doua zi cu logodnicele lor. Mâine se face ziua când frații mei își aduc logodnicele lor, iar eu n-am reușit să găsesc vreo fată în tot timpul ăsta. Să vezi dezamăgirea, tati. Și așa am zice tot timpul că n-am habar de nimic. Trebuie să plec mai departe, poate îi ajunge și eu undeva. Tocmai când voi să se ridice spre a merge să-și încerce și el norocul, iată că broasca mai țâșni odată, iar el își aruncă ochii la dânsa mai cu băgare de seamă. Broscuțo, parcă vrei să-mi spui ceva. Se uită drept în ochii broaștei. Ochii tăi, broscuțo, strălucesc de un foc viu și pătrund în sufletul meu până în adâncurile sale. Ar fi vrut să plece, dar parcă îl pironise cineva locului. Mai încercă să facă ceva cu cumva așa ca să se depărteze, dar degeaba. Picioarele nu se mai mișcară, ca și când ar fi fost înțepenite. Poate nu sunt zdravă la cap. Poate m-am pierdut de tot cu firea în sălbăticie aceasta, dar... Și simțire parcă îl săgetase ceva. Bruscuțu, tu să fii logodnica mea. Îți mulțumesc, dragul meu iubit. Poftim? Ai spus ceva, Bruscuțu, sau... Poate mi s-o fi părut. Cuvântul tău a sfârmat toate farmecele ce mă țineau înlănțuită. Ai glasul dulce ca mierea și topit de dragoste. Tu ești ursitul inimii mele. Pe tine te voi urma cât timp voi avea viață în mine. Dacă ai avea și chipul după felul vorbei tale, atunci aș fi cel mai fericit om de pe pământ. Broasca s-a dat de trei ori peste cap și s-a prefăcut într-o zână gingașă și plăpândă și frumoasă, cum nu se mai afla sub soare. Privește-mă acum, fiule de împărat. De acum înainte, fără tine, nu voi mai putea trăi. Speriat. Așează-te lângă mine. Nu ești ființă omenească și mă tem să nu alung năluca acum că mi s-a înfățișat. Dă-mi mâna. Așa. Ai pielea fină ca de catifea și în palmă simt cum îți bate inima. E drept. Nu sunt cu totul ființă omenească, dar nici abur nu sunt. Cu cât mă las alunec în apele privirii tale, inima mi-e cuprinsă de căldura sufletului. Dragul meu prinț, tu ești alesul meu și a ta va fi viața mea pe acest pământ. Vorbiră cu patimă și dor, nici ei nu știau cum își alegeau cuvintele. Aici începea una, aici lăsau alta, până se pomeniră că soarele pornise spre Amurg. Vino cu mine să te arăt tatălui meu. Cu drag, iubitul meu. Mă vei găsi aici cam fiecare zi. Intră iarăși în heleșteu, iar prințul plecă la curtea împărătească. Mergea el, dar parcă-l tot oprea cineva în cale. I se părea că îl trage cineva de la spate de haine. Se tot întorcea de se uita înapoi. Nu vedea nimic, însă își tot întorcea capul și se uita. Noroc că îi se scurtase calea și ajunse acasă, că-și deținea drumul mai lung. Mare mirare de nu rămânea cu gâtul strâmb de atât uitat înapoi. Tăticule, îți voi aduce mâine cea mai frumoasă împărăteasă din ținutul de răsărit. Chipul său strălucește ca soarele, iar bunătatea sufletului său este vestită peste mări și țări. Fiule, sunt mândru de tine. Iată că cel mai mare dintre feții mei nu s-a făcut de râs peste hotarele împărăției. Hei, tată, nu numai că nu m-am făcut de râs. Mi s-a dus vestea de fecior voinic cum nu s-a mai văzut. Am ridicat un car cu boi pe coșul pieptului la jocurile împărătești, de l-am făcut să plângă pe regele acelui depărtat ținut. Ia nu te mai lăuda atâta, frate, că nici eu n-am fost mai prejos. Cum ți-a fost călătoria, fiule? Bună și roditoare, tată. După cum știi, am pornit înspre apus și după mult umblat am dat de-a dreptul într-o împărăție condusă de un mare învățat. M-am dus la curte, i-am pus darurile la picioare și am cerut în schimb mâna fiicei sale. Ai s-o vezi, tată, este o ființă cu multă știință de carte. Mintea sa ageră a pus multă vreme pe țitorii în încurcătură. Îmi crește inima când vă aud vorbind. Iată că și fiul meu cel mijlociu a știut să se arate lumii ca fecior de nădejde. Dar tu, mezinule? Da, tată. Unde ai fost? Și ce ai făcut? Mi s-a întâmplat ceva nemaipomenit. Ia uzi. Ceva așa ca O minune. Păi, spune-ne și nouă atunci. Vezi, tăticule, am plecat și eu, cum știi, să-mi caut o soție. Așa, și încotro ai luat-o? Păi tot înainte, până la Heleșteu. Heleșteul de aici? Imediat după porțile palatului? Tocmai. Nu te-ai dus departe? Nu prea, nu știu de ce, dar mă simțeam cam obosit. A, după atâta drum. Poate eram doar moleșit de căldură. Hai, zi mai departe. Și m-am așezat pe marginea Heleșteului și... Și ce faptă de isprav ai făcut? Ai pescuit? Lăsați să spună mai departe. Te ascultăm. În fapt, n-am făcut chiar nimic deosebit. Am luat o nuielușă și am început să gâdil apa. Și? A ieșit ceva din treaba asta sau doar ne fa să pierdem vremea? A ieșit, tăticule, ceva sau cineva, e greu de zis, ceva deosebit. Ce? O broască? Da, chiar așa. Nu-mi dau seama dacă ești nătărău de tot sau îți bați joc de răbdarea noastră. Tocmai așa am gândit și eu. Dar broasca aceea avea ceva deosebit. Oh, stai. Era țestoasă sau râioasă? Nu așa. Mă refer în priviri. Avea ceva. Te joci, băiete, cu răbdarea mea. Mai ai ceva de spus? Da. Acum abia ajung la partea nemai auzită. Tot privind-o așa, la un moment, am simțit cum ochii aceia pătrund până în adâncul sufletului meu și i-am zis, tu să fii logodnica mea. Ajunge! Ajunge! Pune-ți lacăt gurii dacă nu vrei să ai de-a face cu mânia mea. Știam că nu ești bun de vreo ispravă, dar chiar așa o grozăvie nu așteptam. Mâine vom pregăti palatul ca să întâmpinăm cum se cuvine vlăstarele de os domnesc pe care frații tăi le-au cucerit să le aducă acasă. Plecați acum. Iar tu, mezinule, să te întorci cu broasca. A doua zi, fiecare flăcău zbură la logodnica sa. Iar eu, împăratul, am pus să se împodobească palatul și cetatea cât se poate mai frumos, ca să-mi primesc nurorile. Oamenii umblau cete prin cetate, ca în zi de sărbătoare. Ostașii s-au gătit ca de alai, până și copiii se veseleau de veselia mea, a împăratului. Tată, lasă-mă să-ți prezint fica împăratului de la răsărit și viitoarea mea soție. Maria ta? Am auzit povești despre chipul tău frumos, dar nu-ți face niciuna dreptate. Unor asemenea ochi și cosițe, nimeni nu le poate rezista. Prealuminate, vorbele Mariei tale îmi umplu inima de bucurie, căci de acum înainte vei fi al doilea tată pentru mine și știu că mă vei iubi ca pe propria-ți fică. Drept ai greit. Tată, pleacă-ți privirile și asupra fiului tău cel mijlociu. Vreau să-ți o arăt și eu pe aleasa inimii mele. Apropie-te, domniță. Măria ta, îți voi face pe plac, dar să știi că nu chipul este cea mai mare avuția mea. Agerimea minții mele este aceea pe care îmi doresc să-ți o fac cunoscută, căci de ea mi-e cel mai drag. Și-ți doresc ani luminoși de domnie cu sufletul ușor. Miere ți-e glasul și iscusit cuvântul, fata mea. Fii binevenită la curtea noastră. Și acum, unde ne e mezinul? Chiar așa? Așteptăm să ne distrăm puțin. Da, de ce spuneți asta? Ne așteaptă vreo surpriză? Cea mai mare surpriză, draga mea soție. Ce vrea să spună dragul meu? Iubita mea, fratele nostru mai mic și-a găsit și el o soață. Minunat! Înseamnă că vor fi trei nunți. Da, dar una cu o broască. O broască? Ajunge! Nu mai înfigeți adânc săgețile în biata inima mea. Am trei fii, nu doar doi. Și nu pot să nu lăcrimez de suferință pentru rătăcirile celui mai mic dintre voi. Fiul cel mic venise și el să-și ia logodnica. Broasca cea țestoasă ieși din Heleșteu la dânsul, se dădu de trei ori peste cap și se făcu om, ca toți oamenii. Dragul meu, lungă mi-a fost așteptarea, dar acum că te văd, simt cum mi se rupe sufletul de greutatea unei asemenea bucurii. Însă tu, dulcele meu iubit, văd că ești întristat. Mă doare sufletul de vorbele fraților mei și mânia împăratului, tatăl meu. Dar ce s-a întâmplat? Nimic mai mult decât că am început a le povesti minunea ce a făcut a ne întâlni. Și nu te-au crezut? Deloc. Și-au bătut joc de mine și au zis că-i scorneală. Nu toți oamenii pricep ce înseamnă miracolul dragostei. Frumoasa mea zână, chiar după câte ți-am spus, mai vrei să mă însoțești la palatul împăratului, tatăl meu? Voi veni cu tine, negreșit. Înainte însă, vreau să-ți spun că nu știi totul despre mine. Dragul meu logodnic, și eu sunt fată de împărat. Și încă fată de împărat mare și avut și puternic. Dar blestematele de farmece ne-au acoperit palatele cu apa aceasta murdară. Împărăția ne-a fost răpită de dușmani și pe mine m-au prefăcut cum m-ai văzut. Odată dacă te-am ales, tu ești a mea. Zic că lumea ce va vrea. Pregătește-te și haide-mi, că ne așteaptă tatăl cu frații și cumnatele mele. Prea bine. Doar că la noi este obiceiul ca, înainte de a merge la cununie, să ne îmbăiem. Ne vom îmbăia la palatele tatălui meu. De ce? Hai să ne îmbăiem aici. Și făcând un semn cu mâna, apa heleșteului se trase într-o parte și într-alta. Și în locul lui se văzură niște palate strălucitoare de podoabe, încât la soare te puteai uita, dar la ele, ba, aurul cu care erau poleiți stâlpii licărea de-ți lua ochii. Asemenea bogăție nu am mai văzut pe pământ. Vino cu mine! Zâna luă de mână pe fiul împăratului și intră în palat. Sunt gata băile, ne așteaptă! Fiul împăratului nu cuteza să calce pardoseala băii și pe covoarele cele de mare preț ce erau așternute prin palat, de milă să nu le strice frumusețea. Baia era pardosită cu tot felul de marmură lustruită și meșteșugită, astfel încât închipuia fel de fel de flori de păsări. Apa era călduță, întocmai ca laptele proaspăt muls. Curgea din țevi aurite în pocale de aur. Prosoapele erau de mătase și din țesătură cu fir din cel mai bun și cu mărgăritare. Intrară fiecare în câte o baie și se îmbăiară. Apoi se îmbrăcară și trecură prin grădină unde mirosul florilor îi îmbăta. Să vină caleașca! Cum porunci zâna, trase la scară o caleașcă din aur cu patru armăsari de mâncau foc. Caleașca era împodobită cu pietre nestemate, desclipeau în fața soarelui precum cine știe ce mare lucru. Ei se urcară. Cum se puse el lângă dânsa, un luceafăr se așeză pe fruntea ei și așa strălucea de orbea pe cei ce se uitau la ei. Dii căluților! Caii porniră, zburau de parcă n-atingeau pământul, iar într-o clipă ajunseră la împărat. Tată, dă-mi voie să-ți prezint pe aleasa inimii mele. Nu pot să cred că ai adus așa ceva la curtea tati. O să ne faci de râs să ni se ducă buhu. Liniște! Poftește fata, sau ce-o fi, vreau să o văd. Iată-o, Maria ta. Wow. Când o văzură, toți înțeleseră că aceasta era de pe alte tărâmuri. Domnia ta! Mai mare strălucire și gingășie nu se mai văzuse sub soare. E o bucurie să mă aflu înaintea luminăției tale. Ce se întâmplă? Ne-a păcălit. Ești cel mai mic dintre fiii mei, dar cea mai mare bucurie ai făcut inimii mele. Nu știu până la capăt care a fost povestea ta, dar vom avea timp de istorisiri. Trebuie doar până atunci să-ți ceri iertare că n-am avut răbdarea ascultării și te-am judecat înainte să aflu totul până la sfârșit. Ce a fost, a fost, tată. Hai să ne veselim, ne pregătim de nuntă. Și începură cele trei nunți. Zâna se purtă cu mare bună cuvință și vorbi astfel încât robi toate inimile. Oaspeții nu-și mai luau ochii de la dânsa și urechile lor nu mai ascultau alte vorbe decât vorbele ei. Fiii cei mari ai împăratului le sfătuiră pe logodnicele lor să facă și ele tot ce vor vedea că face zâna, și la cununie și la masă. Veni seara și începu praznic împărătesc. Nurorile cele mari țineau ochii țintă la zână să vadă ce face ea, ca să facă și ele după sfatul soților lor. Zâna, din fiecare fel de bucate ce se aducea la masă, lua câteva și le băga în sân. Ce faci, soro? Furi din împărăție? Ce face și zâna, nu vezi? Ia bucate de pe masă și le ascunde în sân. Dar nu-i frumos să faci așa ceva. Nu doar că nu e frumos, dar e și foarte neplăcut. M-a murdărit toată de nu mai știu de mine. E zână, nu ființă omenească, știe ea ce face. Da? Da. Dacă zici tu, mă iau după tine. Dă-mi și mie câte ceva să pun și eu aici în sân. Ia. Mai dăm. Când s-au ridicat de la masă, zâna s-a dus la împăratul socru, i-a sărutat mâna. Mărite împărate, dă-mi voie să-ți mulțumesc și eu pentru bucatele gustoase și voia bună cu care m-ai primit la curtea măriei tale. Atunci scoase din sân, de unde băgase bucatele, un mănunchi de flori bine mirositoare și îl dete ca semn de prețuire. Odată se umplu locul de un miros așa de frumos și străin, cum nu mai simțiseră oamenii locului aceluia. Atunci toți într-o glăsuire strigară: să ne trăiască doamna și împărăteasa noastră! Iar ea, fără a se mândri, se trase dinaintea împăratului cu totul smerită și se așeză lângă soțul ei. În calea sa începu a curge de printre încrețiturile hainei sale mărgăritare, de umplu locul, iar mesenii cu buni cu proști se plecară și le adunară. S-au dus și nurorile cele mari ale împăratului să-i mulțumească. I-au sărutat și ele mâna. Dă-mi voie, înălțimea ta, să-ți arăt recunoștința pe care ți-o port. Primește, măria ta, darul nostru pentru masa bogată pe care ne-ai oferit-o. Când au vrut însă să scoată și ele din sân ce puseseră în timpul mesei, și-au dat seama că hainele lor sunt murdare și terfelite de bucate, încât nu mai arată a haine puse pe om, ci a alte dihănii, și s-au făcut de râs, încât au plecat umilite în camerele lor să se schimbe, fiindcă nu mai era chipa mai sta așa la nuntă. Atunci mulțimea, cu mic, cu mare, și eu, împăratul împreună cu ea, am strigat într-un grai că acești soți să domnească de atunci înainte. Am coborât din scaunul împărătesc și s-a urcat în locul meu fiul cel mic și cu soția sa. Această împărăteasă, cu firea ei cea blajină, cu purtarea cea cumpătată, s-a făcut iubită până și de cumnatele ei. Iar fiul meu cel mic, cu agerimea minții lui, cu înțelepciunea cea firească și cu sfaturile împărătesei, soția lui, a domnit în pace, în liniște și în veselie toată viața lui. Iar eu m-am bucurat că mi-am îndreptat greșeala și n-am mai judecat de atunci omul după cum pare, și povestea lui înainte să o aud până la capăt. Ați ascultat Broasca țestoasă cea fermecată, scenariu radiofonic de Ilinca Stihi, după basmul omonim de Petre Ispirescu. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Mihai Verbițchi. Broasca și zâna, Carmen Palcu, soția fiului cel mare, Vera Linguraru, soția fiului cel mic, Maria Țăran, făt frumos, Cezar Vlad Popescu, fiul cel mare, Daniel Tudorică, fiul cel mijlociu, Ionuț Ciocea, regia de studio, Milica Creinicianu, regia muzicală, Mădălin Cristescu, regia tehnică, Mihnea Chelaru, redactor, Crenguța Mana, regia artistică, Ilinca Stihi.